kalastugan, hindi malilimutan ang asaran na merong pikunan, lalo na rin ang unang niligawan, unang kabiguan. At dyan nasiseryoso ang usapan, ang pagdadamayan ng tunay at tapat na kaibigan. Kung mga buwan, kaibigan, lamang maaasahan. Oh, di na tayo mabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip, unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela. Yan ang aking mga tropa. Inuman na pangmagdamagan, minsan inaabot pa ng ayaan na kung saan-saan, na para bang walang kinabukasan at kahantungan. At dyan nasiseryoso ang usapan, ang pagpapayuhan ng tunay at tapat na kaibigan. Kung mga baliw, kaibigan, namang nakakaaliw. Oh, di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip, unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela. Yan ang aking mga tropa. Tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip, unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela. Yan ang aking mga tropa. Di na tayo pabata, edad may di nahahalata.